kitaptaki anlamlarını vermiştik. Öyle miydi? Geçmişte. Sonra müminin, müslümin, evet, muvahhidin, öyle miydi? Bunlar anlatıldı, tarifi yapıldı. Tarifi, birbiriyle alakası. Alakası. Hangisi hangisinin altyapısı, hangisi hangisini geçerli kılar. Geçerli. Öyle miydi? Ömer hadisinden bahsettik. Cibril hadisinden. Cibril hadisinden. Bu sefer bir şey girmişiz. Kaç ders yaptıydık o hafta? Hocam sabah ilk iki ders yaptık. Ondan sonra bir tane daha yaptık. Altı tane vardı ya. İki günde. Tabii hocam yok. 13 saat şey yaptık da. İki günde daha fazla. Daha fazla da hocam. Sabahki şeyden bahsediyoruz. Bu özellikle... İyi kaza getirmişsiniz. Kulluk olayı. Pazar gidelim oldu. Pazar sabahı iki ders üstüne, sonra bir tane daha ders yaptık. En canlı olduğumuz vakitte. Yani sabahın insanlar canlı olmuyor hocam, biz herkes uyuttu ya. Sabah namazdan sonra yaptığımız derste. Ben çok iyiydim. Sen tabii 11'de yaptın onlar. İşte de sabah namazından sonra yatma, yani yatmayacağız dedik değil mi? Tamam, bir de şey yapmışız. Değildi şimdi, bir ben uykuya aldığımda siz uykulu olursanız, siz uyanık olduğunuzda ben uykulu olursam gitmez. Evet. Tamam, neyse. Kalbi amelleri nasıl anlatmıştık Zafer? Hatırlamıyorum. Ben kalbi amelleri vermediğimizi zannediyorum. Belki imanı anlatırken itikadi İman, boyutu, itikadi boyutu orada onu verdik belki. Değil mi? Peki. Bismillahirrahmanirrahim. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وإياكم من النار الله bizi ve sizleri ateşten korusun. Kalbin amelleri. Bu derste işlemeyi düşündüğüm, kalbin imani boyuttaki tasdik, kabullenme ve itiraf etmesinin akabinde kalbin görevi sadece tasdik veyahut itikadi boyutta kabullenmesi değildir. İmanın tarifini yaparken amelin sadece cevarih ile azalar ile olduğunu sanki vurgulamış gibi göründü. Cevarihle tatbik bizim dilimizde daha çok amel şeklinde kullanılmasından dolayı onu öyle söylemişti. Ama kalbin tasdik, itikadi ve ameli boyutta kendisine ait üçlü bir merhalesi vardır ki kalbin amelleri itikadı değerli kılan ölçülerden birisidir. Çünkü kalbin tasdiki, itikadı birinci, ikinci merhale diye geliyorsa öndeki bu iki merhaleye, üçüncüsü dediğimiz ameli tetinmesi veyahut kemali denilebilinir. Böyle anlaşılabilinir. Bunun içindir ki yine aynı istikamette ama imanın başlığı ile alakalı olan kalple tasdik veyahut kalple itikat boyutuna ulaştıktan sonra kalbin tasdik gibi bir görevi veyahut itikadi boyuttaki merhalesi akabinde kalbin amelleri gündeme gelir. Kalbin amelleri mevzusuna gelindiğinde, işlenilmek istendiğinde kalbin amelleri cümlesinden düşünülen zikrettiğimiz teferruata girmeden bütün bu kalbin amellerinin üçlü esas ile ancak gündeme getirilir yaşantıya intikal ettirebilinilmesi mümkündür. Hepsi cümleten kalbin amelleridir ama bu üçü sairlerinin de aslı kabul edilebilecek niteliktedir. Kalbin amelleri mevzuna gelindiğinde kalbin sair amellerine geçmeden önce kalbin üç ameli vardır ki bunlar sair amelleri de esaslık teşkil etmektedir. Yani altyapı temel teşkil etmektedir. Bizler kalbi mevki olarak, kalbi bir şeyin mevki yeri olarak, makam olarak sadece tasdikin yani Allah'tan gelen vahyin içeriğini kabullenme gibi bir görevi olduğunu düşünürüz. İtikadi boyutu ise buna tabidir. Bazı taifeler tarafından sadece bunlar ele alınıp bunun yeterli olduğu düşünülüyor. Yani bazıları kalbin tasdikini kabul ediyor. Bir de itikadi boyutunu kabul ediyor. Ve bu itikadi boyutun, kalbin itikadını her şeyde yeterli görüyor. Bu yeterlilik varlığı ve yokluğu ile imanı ve küfür için asıldır der. Ameli boyuta katiyetle intikal etmiyor. Edemiyorlar. Bazıları bunun varlığını bile bilmediklerinden dolayıdır. Aslında işlem ve amel olarak bu da tasdikten öte gitmiyor. Yani her şeyi itikadi olarak görürler. Aslında işlem ve amel olarak bu da tasdikten öte gitmiyor. İman da kalple, iman da kalpledir, küfür de kalpledir diyerek bundan öte bir şey düşünemiyorlar. Halbuki ehl-i sünnet akidesinde genel anlamda amel imandandır. Ama bunu sadece bir cevarihe sanki has kılmışız gibi anlaşılıyor. Yalnızca cevarihin, azaların ameli olduğu gibi kalbin amellerinin de varlığını kabul ederiz biz ayrıyeten. Biz ikisini de amel cinsinden kabul ederiz, ediyoruz. Ama fiillerin, cevarihin azaların ameliyle kalbin amelleri bazen müşterek eylem, bazen de ayrı ayrı müstakil eylemler olarak düşünürüz. İşte bütün bu amellerin asıl kabul edilen, aslı kabul edilen kalbin görevlerinden birisi fıkh etme, anlama görevidir. Burada kalbin bazı amelleri, kalbin amelinin tezahür şekli, sevgi, muhabbet dediğimiz şey, kalbi asıl alan bir ameldir. Bunun telaffuzu, dil ile telaffuzu ise, bazı yerde asıldır, bazı yerde gerekmiyor, bir şey ifade etmez. Mesela, Allah Azze ve Celle'yi sevme gibi bir şey gündeme getirilirse, bunun telaffuzunun istenilen bir şey olmadığı veyahut o şeyin doğruluğunu tasdik anlamında yeterli kabul etmiyor. Hatta bazıları biz Allah'ı seviyoruz, Allah'ın sevgilileriyiz demelerine rağmen bu söz onlardan kabul edilmiyor. Yani bu mevzuda yeterli görünmüyor. Kalbin amelinin bir ifade şekli olmuyor bu. Allah Resulüne diyor ki de ki onlara eğer siz Allah'ı seviyorsanız bana tabi olun deyin. Ve o zaman Allah da sizi sevsin diyor. Görüldüğü gibi Allah Azze ve Celle'yi sevme, Resul'e tabi olma, genel anlamda tabi olmayla ifade edilir. Ama Allah Resulü'nün yanında birisinden bahsedilir. Sahabeden birisi diyor ki ben onu seviyorum. Allah Resulü diyor ki peki bunu kardeşine söyledin mi? Hayır. Git bunu ona söyle diyor. Bazen dilin ifadesi hiçbir şey mana anlam taşımıyor. Ama bazen dil ile ifade edilmesi gerekir. Tabii ki bunun yanında kalbin ifade edildiği noktada, dille telaffuz edildiği noktada mutlak sevilen kimse ameller ile ona ters düşülmemesi asıl kabul edilir. bazen dille tasdik ve amel bir araya gelir cevabıyla. Bazen sadece kalbi sevgi, dile ihtiyaç yoktur. Amellerle müşterek hareket eder. Müşterekliği bu şekilde ifade etmeye yeğliyor. Tabii ki kalbin görevlerinden, yani amellerinden üç tanesi vardır ki bunlar sair amellerin de aslı kabul edilir. Bu anlamda bu ise ilk merhale olarak fıkh etme, yani anlama, idrak etme, yakalama şeklinde inceden inceye anlama anlamı taşır. Istilahi ifadede, yani terimde. Allah Azze ve Celle buyurur ki lehum kulubun la yefkahuna biha. Onların kalpleri var ama anlamıyorlar. Bu ayet-i kerime Araf suresi 179'da, yani fıkh etme dediğimiz ince anlayışın teferruatına, derinlemesine dönük anlayışın kalbin bir ameli olduğunu ispat eder. Fıkh etme, düşündüğümüz veyahut orayla ancak fıkh etmenin mümkün olduğunu tasavvur ettiğimiz şey demek ki oranın değil. Bu kalbin amellerinden birisidir. İnceden inceye, teferruatına dönüp bir anlama biçimidir. Onların kalpleri var ama anlamıyorlar. Şimdi kalplerinin burada anlamayışı, buna mani kalpte bazı şeylerin olduğunu gündeme getirir. Kalpleri var ama anlamıyorlar derken ancak selim bir kalple inceden teferruatına dönük anlayış mümkündür. Burada hep olumsuzluk ile, yani kalpleri var ama fıkh etmiyor, anlamıyorlar şeklinde gündeme getiriyor. Demek ki kalbin amellerinden olan fıkh etme ve kalbin anlamayışı, idrak edemeyişi, kalpleri var ama onlar anlamıyorlar derken demek ki kalp fıkh etmeye merkez olduğu gibi fıkh edememenin manilerinin de merkez olduğunu gösterir. Aksiyle gündeme geliyor. Bu ayet-i kerime kalpleri anlamada kullanmayan kimselerden bahsediyor bu ayet-i kerime. Demek ki kalpler fıkh etmede, ince anlayışta merkezdir. İnce anlayışın, fıkhın makamı merkezi kalptir. İkinci esas ise, yani sair amellere de esaslık teşkil eden üçten ikincisi de اَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ اَمْ عَلَى قُلُوبٍ اَقْفَالُهَا. Onlar Kur'an'ı tedebbür etmiyorlar mı? Yoksa kalpleri kilitli mi? Onlar Kur'an'ı tedebbür etmiyorlar mı? Yoksa onların kalpleri kilitli mi? Kalpleri kilitli olduğu için mi Kur'an'ı tedebbür etmiyorlar veyahut edemiyorlar? Tedebbür de her ne kadar daha önceki derslerde duymuş olabilirsiniz, tefekkür ile tedebbür Türkçe'de aynı kelimeyle karşılık bulur. Yani düşünme şeklinde. Halbuki düşünme dediğimiz kelimeye yakın olan tefekkürdür. Tedebbür daha inceden inceye, teferruatına dönüp bir düşünme eylemidir. Onlar Kur'an'ı tedebbür etmiyorlar mı? İkincisi demek ki kalbin burada fıkh etmede de asıl odur aslında. Tedebbür inceden inceye düşünme, Kur'an'ı düşünme eylemi de kalbin amellerinden bir ameldir. Onlar Kur'an'ı tedebbür etmiyorlar. Edemiyorlar. Bu etme işlerinin sebebi yoksa kalpleri kilitli mi? Demek ki tedebbürün merkezi de kalptir. Ama tedebbür etme iş gündeme geliyor. Olumsuzluk. Kalpleri kilitli mi? Burada kalbin tedebbür edemeyişinin sebebi kilitli mi kelimesiyle ifade ediliyor ama kalbin kilitlenmesine sebep olabilecek amellerden hiçbirisi burada zikredilmiyor. Mesela Kur'an-ı Kerim'de kalbin kilitlenmesinin eş anlamı diyebileceğimiz bir yere kadar, mesela Allah Azze ve Celle katamallahu ala kulubihim. Allah onların kalplerini mühürlemiştir diyor. Başka bir hadis-i şerifte ise bu ayet-i kerimeyi de birisi 3 cuma özürsüz, yani özürsüz 3 hafta üst üste cumaya gitmezse onun kalbi mühürlenir diyor. Kalbin mühürlenmesi kilitlenme anlamında, ama mühürlenmesine sebep özürsüz olarak 3 cuma üst üste gitmeyişi, buna sebeplerinden birisi görür. Veyahut ayet-i kerimede de zikredildiği gibi kella belrana ala kulubihim. Ayet-i kerimesinin izahında bir hadis-i şerifte kul herhangi bir günah, isyan işlediğinde o işlediği amel nispetinde kalbinde siyah bir nokta oluşur diyor. Her günah amel böyle bir siyah nokta yapar. Yani bu kalbin kasavetine delalet eder. Kalbin katılığına, sertleşmesine tekabül eder. Yani bu anlam ifade eder. Bu şimdi her isyan bir leke, bu üç amelin ki üçüncüsünü de zikredeceğim, ince bir tefakkur anlayıştan alıkoyma, kalbin kilitlenmesine sebep olan esaslardan sayılır. Tedebbür kelimesi tefekkür ile ekseriyette eş anlamlı kabul edilebilecek bir kelimedir. Türkçesi her ne kadar düşünce ile de karşılık bulsa, daha ince teferruatına dönük bir düşünmedir. Onların kalpleri kilitli mi ki tedebbür edemiyorlar? Arapça ayet-i kerimedeki, yani bu cümleyi Türkçe daha anlaşılır bir şekilde ele almak istersek, onların kalpleri kilitli mi ki tedebbür edemiyorlar? Onlar tedebbür edemiyorlar, yoksa kalpleri kilitli mi? Aynı anlam taşımasına rağmen burada olumsuzluğu, yani düşünememeyi haber olarak kalplerin kilitli mi oluşunu öne alıyor. Onların kalpleri kilitli mi ki düşünmemelerine, düşünememelerine, tedebbür edememelerine sebep budur. Demek ki tedebbür dediğimiz eylemin merkezi de kalptir asıl olarak. Öyleyse fıkh etmenin ve tedebbürün merkezi kalp görülüyor. Üçüncü esas ise Allahu Azze ve Celle efelem yesiru fil ardı fetekune lehum kulubun yaqiluna biha. Onlar yeryüzünde dolaşmıyorlar mı ki? Dolaşmazlar mı? Eğer dolaşsalardı, dolaşmış olsalardı elbette akledecek kalpleri olurdu. Bu da gösteriyor ki akletme dediğimiz şey, ki akletme Türkçe'de de hemen hemen aynı anlamda kullanırız. Ama akletmenin farklı bir şeyle eyleme dönüştüğünü düşünürüz. Anlayışımız bu. Ayet-i kerimede de ifade ettiği gibi akletme kalbin amellerinden üçüncüsüdür. Yani sair amellere de esaslık teşkil eden üç amelden birisidir. Burada onlar yeryüzünü dolaşmıyorlar mı? Yeryüzünü dolaşmıyorlar mı sözü rastgele yeryüzünde dolaşmak, gezmek anlamında değil. Mesela birisinde diyor ki onlar Allahu Azze ve Celle'nin rahmet eserlerini görmüyorlar mı? Koskocaman yeryüzünü, arzı öldürdükten sonra tekrar nasıl diriltiyor? Veyahut onlar dolaşmıyorlar mı ki Allah'ın yolladıklarını yalanlayanların akıbetleri nice olmuş? Burada gösteriyor ki yeryüzünü dolaşsalardı ibret alabilecek, akıllarını başlarına getirecek, daha selim, yani şaibeden, teşvişten, tereddüden uzak bir şekilde akledebilme imkanları olacaktı. Burada da akletmenin merkezi kalp, ama akletmeye katkıda bulunan, akletmeyi sağlayan yeryüzünü dolaşma olarak gösteriyor. Çünkü menfilik, olumsuzluk ile gündeme getiriyor. Onlar yeryüzünü dolaşmıyorlar mı? gezmiyorlar mı? İbretle bakmıyorlar mı yeryüzüne? Ki bazen yeryüzünün bütünüyle örnek verdiği gibi yeryüzündeki var olan mahlukatından birisiyle de örnek verebilir. Onlar deveye bakmıyorlar mı nasıl yaratılmış? Ve semaya bakmıyorlar mı kazıksız ve çatlaksız nasıl dikilmiş? Ve yeryüzüne bakmıyorlar mı nasıl dümdüz kılınmış? İcabına sadece bir sinekten de örnek verebiliyor. Yani tümünü zikretmesi genel anlamda yeryüzüne bakma mücerret bir bakış değil. O yeryüzündeki mevcut olan her şeyi akledebilme. Burada eğer aklın görevlerini düşündüğümüzde fıtri boyuttaki zannedersem geçen haftaki derste mutlak bunun örneği verildi. Fıtri boyuttaki aklın görevi idrak etme. İmani boyutta aklın görevi teslimiyettir dedik. Şimdi burada her iki boyutun da yani fıtri boyuttaki akletmeyle imani boyuttaki teslimiyet. Çünkü kayıtsız şartsız teslimiyet de akledebilen bir kalbin işidir. Akledebilmesi için mutlak tedebbür, tefekkür aynı anda işler. Bunları aslında topluca kelime anlamıyla yakalamayı düşündüğünüzde bakın lügat kitaplarına her ne kadar tefakku, fakihe yani fehime anlamında anladı kelimesi anlamında da kullanıldığı gibi ama tefakkun daha ince, daha teferruatlı hatta bir yerde bunun vehbi olduğu kısmı düşünülür. Bazen biz ilim için deriz ki ilmi tahsil etmenin iki yöntemi var. Kula düşen kulun görevi olan birinci vazifesi ilim tahsil etmeye sülük etmesidir. Buna kesbi kısmı deriz. Gayret ve emeğiyle gündeme gelen. Buradaki gayretin neticesi olan samimiyetin akabinde Allah'ın birisi için samimiyetine karşılık ona mükafat, lütuf diyelim, onun dinde anlayışlı olmasını ihsan etmesi. Çünkü men yuridillahu bihi hayran yufakkihu fiddin. Allah kimin için hayrı murad ederse onu dinde anlayışlı kılar diyor. Bu sefer tedebbüre döndüğünde tedebbür aslında inceden inceye düşünme anlayışı ve akletmeyi beraberinde getirir. Sanki üçü ayrı ayrı ama hepsi müşterek beraber işlerlik kazanan, birbirine katkıda bulunan esaslardır. Vesaire amellerinde hepsi temel ve esaslılığını teşkil eder. Çünkü sair amellerde diyelim ki bir muhabbeti düşünün veyahut korkuyu düşünün. Muhabbet kalbin amelidir. Korku kalbin amelidir. Tevekkül kalbin amelidir. Herhangi bir şeyde kalpten bu üç esas temel olarak gündeme sunulmuş ise her mesele üzerindeki farklı bir tedebbür. Diyelim ki Allah Azze ve Celle ona razzak olarak imanımız, onu razzak olarak birlememiz mutlak rızktaki kulun ona takdir edileni veyahut o takdir edilen şeyin celbinde kulun esbaba tevessülü, esbaba yapışması neye ne kadar neyde ne kadar sorumlu olduğunu yakalaması gerekir. Çünkü burada esbaba tevessül her ne kadar senin cehdini, gayretini istiyorsa da katiyetle bu cehd ve gayret başarının senin gayretinin neticesi hasıl olduğunu düşündürmez. Gayretinin neticesi senden bir teşebbüsün harekete geçmesi ve gerisinin de Allah tarafından yani ihsana layık görülmesidir. Yani senin orada esbaba tevessülün Allah'a imanı ve Allah'ı birlemeyi gündeme getirir. Esbaba tevessülün onun sana gelmesini sağlayan başlangıç olarak düşünülür. Onu hak eden bir amel olarak değil, layık görülen düşünülür. Çünkü hiçbir zaman bizim gayretimiz, bizden istenilen, bize emredilen hiçbir şey, bizim gayretimiz neticesi elde ettiğimiz şeyler değildir. Bunu mesela mutlak derslerde dinlediniz. Allahu Allah Resul hakkındaki şu meseleyi örnek veririz. Febime rahmetin minallahi linte lehum. Febime rahmetin febime rahmetin febime rahmetin فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللّٰهِ لِنْتَ لَهُ وَلَكُنْتَ فَرْدًا غَلِيدَ الْقَلْبِ لَنْفَرْضُ مِنْ حَوْلِكَ. Ha, senin onlara yumuşak davranman, yumuşaklığın Rabbinin sana olan bir lütfudur. Şimdi Resul'e söylenilen bu sözü Kur'an'daki onun hakkındaki zikredilen sıfatlarla beraber ele aldığınızda mesela Resul'üne merhametli, şefkatli, genel anlamda emirler yönlendirmesine rağmen ki bize de yönlendiriyor. Resul'ün aynı anda Kur'an'da zikredildiği gibi o size kendi nefislerinizden daha rahat, merhamet ve şefkatlidir diyor. Böyle bir nitelikle nitelendirilen, sıfatlandırılan Resul'e فَبِمَ رَحْمَةٍ مِنَ اللّٰهِ لِنْتَ لَهُمْ. Senin onlara yumuşaklığın, latif davranman, yumuşak kalpli davranman Allah'ın sana olan bir lütfudur diyor. Bu ne anlama geliyor? Sakın ha sen becerdin deme. Senin becerin değil bu. Ya bu gösteriyor ki her ne kadar bununla emredilmiş olsak bile ona neyle meyil etmemiz bir başlangıçtır. Hak etmişliğimiz değil. İhsana layık görülmemizdir. Lütfa layık görülmemizdir. Bu beceriyi bizden yani kendiliğimizden başardığımızı, becerdiğimizi düşünmememiz gerekir. Demek ki akletmenin merkezi de kalpmiş. O zaman kalbin esas kabul ettiğimiz amellerinin üçü, aynı zamanda sair amelleri de idrake vesile olan bu üçlü esas, öncelikli olarak iyi bir şekilde idrak edilmiş olmasıdır. Sair kalp amellerini iyi anlayıp sağlıklı olarak eyleme dönüştürebilmemiz için bu üç ayeti kerimeyi bir kenara not ederek tekrar tekrar okumanız gerekir. Tabii ki tekrar tekrar okumada bu ayetteki kilit kelimelerin yakalanması gerekiyor. Yani burada üç tane amel zikrediliyor. Fıkh etme, tedebbür etme, akletme. Bunun aklın amellerinden olduğudur. Tabi burada olumsuzlukla, menfilikle gündeme getiriyor. Yani kalp, akledemeyen bir kalp. Kalp, tedebbür edemeyen bir kalp. Kalp, fıkh edemeyen bir kalp. Birisinde akledememenin sebebi, yeryüzünü dolaşmamaları gösteriliyor. Yani yeryüzünü dolaşmama ve akledememe. İkincisi olarak tedebbür, ama burada tedebbüre mani olan hal zikredilmiyor. Tedebbür edilmesi gereken şey anlatılıyor. Ha, onlar Kur'an'ı tedebbür etmiyorlar. Yoksa kalpleri kilitli mi diyor. Demek ki burada tedebbüre mani hal kalbin kilitlenmesine sebep olan şeylerin, menfiliklerin yapılmasıdır. Beri tarafta yeryüzünü dolaşamamak, akletme mani. Yeryüzünü dolaşsa ama serseri bir mayın tipinde değil. Yeryüzünü dolaşsa akledecek. Ama o kadar yeryüzünü dolaşan var ki katiyetle akledemiyor istenildiği gibi. Tedebbürde ise tedebbüre mani olan halin kalbin kilitlenmesi. Kalbin kilitlenmesine sebep olan isyanlar mevzu bahistir burada. Çünkü herhangi bir sebep zikredilmiyor. Kalbin kilitli olması bunu bizzat ayetin kendisinde değil. Ayetin kendisinde değil, kalbin kilitlenmesine sebep, mühürlenmesine sebep ve isyanlar tüm olarak zikredilir. Her ne kadar bu tedebbürde zikredilse de aslında yeryüzünü dolaşırken bile kalbin kilitli olması yine mevzu bahistir. Kalbin isyanlarla noktalanarak lekelenmesi de mevzu bahistir. Çünkü öbür tarafta onlar onların kalpleri var ama anlamıyorlar. Şimdi kalplerin olması ve anlayışa mani sebepler. Anlayamamanın sebepleri ne olabilir? Burada ne? Fıkh edilmenin, ince anlaşılması gereken şeye zikrediyor, ne de buna mani hale, yani temas edilerek zikredilmesi sağlanıyor. Burada kilit kelimelerin yakalanması önemli. Ondan sonra bakıyorsunuz genel anlamda bazı şeyler için diyor ki, ancak diyor Allah'a senin bir kalple gelmek onu rahatlatır. Çünkü ne o çocuk, ne çoluk, ne aile, ne mal mülk hiçbirisi fayda vermez o günde. يَوْمَ لَا يَنْفَعُمْ O gün hiçbir şey fayda vermez. Ne mal, ne de çocuk. Sadece selim bir kalp müstesna diyor. Eğer selim bir kalpten bahsediliyorsa, bu selim bir kalp, kalbin ameli mi, sıfatı mı? Kalbin ameli değil, sıfatı. O zaman kalbin selameti ve selametsizliği, selameti müspet amelle, selametsizliği ise menfi amelle gündeme gelebilir. Fıkh edemeyen bir kalp, tedebbür edemeyen bir kalp veyahut akledemeyen bir kalp selim bir kalp değildir. Selametin ise aslı mutlak bilinmesi gereken tevhide dönük şaibelerden, tereddütten, şüpheden uzak olarak beslenilmiş veyahut takviye edilmiş, tecihiz edilmiş kalp olarak düşünülür. Bu üç amel, kalbin amelleri dediğimiz sairlerine de esaslık teşkil edebilecek amellerden sayılıyor. Burada onların kalpleri var ama fıkh edemiyorlar, anlamıyorlar. Hem menfilikle meseleyi, yani bu amellerin kalbin amelleri olduğunu gündeme getiriyor. Kalpleri var, fıkh etmeye yaramıyor. İkincisi, onların kalpleri kilitli mi ki Kur'an'ı tedebbür edemiyorlar. Yani onların kalpleri sanki kilitli ki Kur'an'ı düşünemiyorlar. Burada kalbin kilitlenmesi, yani tedebbüre kilitlenmesi, çalışmıyor ve işlemiyor kapalı. Burada tedebbürün kalbin ameli olduğunu ispat ettiği gibi, demek ki kalbin tedebbürüne, derinlemesine, düşünmesine mani olan kalbin kilitli olması. İkincisi, burada neyi düşünmediğini gündeme getiriyor. Yani ilk tedebbür edilmesi, düşünülmesi gereken şeyin Kur'an olduğunu söylüyor. Çünkü onun dışındaki bir düşünme katiyetle Kur'an'la bağlantılı olan bir düşünme olmuyor. Yani düşünme derken herhalde düşünür niteliğinde bazı nitelik ve sıfatları verdiğimiz kimseler vardır. Bazen İslam düşünürü diyorlar. Halbuki düşünme Kur'an'ın dışında bir şeyse, bunun adı bizim anladığımız manada ve bizden istenilen düşünme değildir. Çünkü düşünme her ne kadar kalbin ameli ama Kur'an merkezde olması gerekiyor. Bazen denilir ki İslam felsefesi denilir. İslam düşüncesi deniliyor. Şimdi İslam kaynak olarak gösterdiği Kur'an bir fikir ürünü değil ki ona İslam düşüncesi diyesin. Dün siz mi, bu sabah mıydı diye içinizden birisi diyordu arabada gelirken, bu Celalettin Vatandaş'ın vahiden kültüre meselesinde, aslında bu onunla ifade edilebilen hoş bir niteliktir, biliyor musun? İslam vahidir, kültür değildir. Kültür düşünce ürünüdür ama vahiy düşünce ürünü değildir. Hatta biz bazen selefilik, selefi menheş derken bunu kendileri nezdinde bazı cicular, cicu takılarıyla, yani ekleriyle ifade ettikleri biçimde yorumluyorlar. Yani bir maturidiliği, eşariliği, mutezileyi, cemiyeyi gündeme getirirken selefiliği de bu nitelikte, kendi düşünceleri kalıbında ele alıp siz de bir grupsunuz tipinde söyleyebiliyor. Ama aradaki şu farkı görmüyor. Mürciye bir kişiye ve düşüncesine intisaptır. Nispet edilen. Eş'arilik aynı anlamdadır. Kaderilik, cehmilik hepsi aynı anlamda. Ya bir kişiye ya da o kişinin düşüncesine nispettir. Ama selefilik bir kişiye nispet değildir. Çünkü bir kişiye nispet olsa o otomatikman bir düşünce ürünü olur. Onun için İslam düşüncesi, İslam felsefesi gibi bir anlam katiyetle yerinde olan bir anlam değildir. Bu meyanda kalbin, tabii ki sair amelleri de içine alarak merkezilik teşkil ettiğini anlatan bir hadis-i şerifte Allah Resulü diyor ki aleyhissalatü vesselam, insan vücudunda, yani insan cesedinde bir et parçası vardır ki diyor, o salah buldu mu? Bütün ceset salah bulur. Bütün ceset salah bulur derken fiziki yönündeki sıhhatini ele almıyor. Yani cesetten, kulluğu tarif ettiğimiz anlamda insandan düşünce, söz, kasıt, fiil olarak sudur eden bütün amellerin merkezi kalptir. Bu bütün amelleri merkezi olan kalbin, bütün amelleri teşkil eden üç ameli ise bu tefekkuh, tedebbür, taakkul, aklet dediğimizdir. Eğer o et parçası fesada uğradı mı, bütün ceset fesada uğrar diyor. Ve işte o kalptir diyor. Bu gösteriyor ki bütün amellerin ameli boyutta ister kalbi tasdik olsun, ister dil ile ikrar olsun, ister azalar ile amel olsun, hepsinin üzerinde nüfuzu vardır. İstisnasız. Ama bazen bazılarıyla alakalı, bazen birikiyle alakalı, bazen kendisi müstakillen onun kemalini serdedebilecek niteliktedir. Yani yalnız başına o amelin aslı olduğu gibi teferruatı da odur ve kemali de bizzat kendisinin sahibi olduğu haldir. Tedebbür derinlemesine, düşünmesine, derinlemesine düşünmek ve düşünmesine mani olan kalbin kilitli olması. İkincisi burada neyi düşünmediğini gündeme getiriyor. Yani neyi düşünmesi gerektiğini kastediyor. Çünkü menfilikle mefhumu muhalifi şeklinde ele alıyor. Tedebbür etmesi gerekir. İşte bu da Kur'an'dır. Onlar Kur'an'ı tedebbür etmiyorlar mı derken, düşünmüyorlar mı derken, demek ki en çok tedebbür edilmesi gereken şeyin Allah'ın vahyi olduğu, yani ona bildirdiği, malumat olarak indirdiği her şey anlamındadır. Burada üç kilit mevzuyu, yani kelimeyi yakalıyorsanız, burada tedebbürün merkezi kalp, yani tedebbürün kalbin ameli olduğunu gösteriyorsanız, görüyorsanız, bu ayet-i kerimede ise, üçüncü ayet-i kerimede ise, efelem yesiru fil ard derken, onlar yeryüzünde dolaşmıyorlar mı? Şimdi tedebbürü emreden bu ayetin herhalde ilk tedebbür kendisi üzerinde olması gerekir. Şimdi onlar yeryüzünü dolaşmıyorlar mı derken demek ki bu cümlenin içinde kilit olduğu halde kendisinin kilidi olan kelime de var. Yani kilit bir kelime var. Kilit kelime akledebilme. Akledebilmek için mutlak yeryüzünü dolaşmak gerekiyor. Çünkü akledememeyi yeryüzünü dolaşmamak olarak gündeme getiriyorsa menfilikle, akledebilmek için de dolaşman gerekir. Tabii ki bu serseri bir mayın tipinde, rastgele, nereye gittiğini, neye gittiğini bilmeden bir dolaşmayı, gezmeyi kastetmiyor. Burada bir bütünü toptan, bir bütünü toptan derken hiçbir küre resmi gördünüz mü? Şöyle dünya küresini yaptığı halde. Herhalde o anlamda bir dünyaya bakışı kastetmiyor. İçindeki az önce verdiğimiz örneklerle de bu dünyanın içerisindeki mevcut olan her şeyle, yani bunu teker teker bir arının nasıl öğretildiğini, vahyedildiğini, neler verdiğini size örnek verdiği gibi bir sinekten de veriyor. Bir semanın, tavanının, çatısının nasıl kurulduğundan da örnek veriyor. Bunlar akletmenin, akledebilmek için, aklı da tedebbürde kullanmanın ve fıkh etmede kullanmanın. Bunlar hem müstakillen birer esas, hem de üçü de birbiriyle beraber müşterek bir esas ve ayrıyeten de sair amellerin hepsinin üç aslı dediğimiz temelini oluşturuyormuş. Evet. Demek ki verdiğim örneklerin tekrarı yapılmış. Evet. Kadar soracağınız bir şey var mı? İkinci kısmına geçmeden. Kalbin mühürlenmesini Kur'an-ı Kerim'de öğrendiğimiz kadarıyla Allah-u Teala'nın kişiyi hidayetle tanıştırması, yani Allah'ın kişiyi hidayet vermesi, yani hidayetle tanıştırması, ona delillerini isar etmesi, bütün çıplaklığıyla her şeyi ona önüne koyması, fakat buna rağmen onun o kişinin bile bile o gelen kendisinin hidayeti reddetmesi. Yani olayı algıladıktan sonra, aklettikten sonra onu reddetmesi ve Allah-u Teala'nın da ceza olarak ona bir daha dünyada hidayeti vermemesi olarak. Bu da bir tarihte yanlışlık var mı? Genel anlamda. Evet. Yani Allah-u Teala'nın kalbi mühürlemesinden kastı, şimdi ona dünyada ceza vermesi ve bir daha onun hidayeti erdirmemesi. Sebebi o gelen hidayeti reddetmesinden. Şimdi eğer fıtri boyutta aklı kullanma düşünürsen burada akletmenin kalple olduğunu tespit ediyoruz. İnsanlar akletmeyi farklı boyutlarda anlıyor. Merkezi olarak farklı boyutta. Fıtri boyutta akletme görmeyle, işitmeyle ve muhakeme edebilme, bu muhakemenin içini de dolduran mutlak akletme. Ekseriyetle bütün mevzulardaki sorunlar, müşkilatlar akli olduğu gibi cevapları da bunun aklidir. Şimdi burada aklı ister istemez kullanma sahasına giriyor. Yani bunu kabulleniyor. Çünkü fıtraten zaten bunun hücceti ona ikame edilmişti. Bunun içindir ki hiçbir zaman küfür yakini olmuyor. Ancak küfür cuhudi inadan olur. Senin dediğin anlamda. Bu ister fıtri boyutta, ister imani boyutta, ister tevhidi boyutta. Bu dediğin anlamı getirir. Yalnız bazen başlangıç olarak ister istemez akletme konumunda olduğu yer belli bir yerden sonra imtihana dönüşerek vahiy boyuta geldiğinde kabul etmeme, reddetme, tümünü kabul edip cüzleri reddetme, mesela özürsüz olarak 3 cumaya gitmeme iman cüzlerinden bir cüzdür. Cuma namazı gibi bir ibadetin aslıdır. Ama bunda özürsüz olarak 3 kere üst üste cumaya gitmeme kalbin mühürlenme sebeplerindendir. Ama her zaman mühürlenme aynı neticeyi veren halde değildir. Hepsi merhale merhale olabilir. Aslını kabul eder, teferruatındaki cüzdenle aslını da geçersiz kılar. Ama senin kabul ver et dediğin öncelik, diyelim ki fıtri boyutu ister istemez kabulleniyor. Ama imani boyutta kabullenmede insan sanki tamamen isteğine bırakılıyor. İsteyen inansın, istemeyen küfretsin dediği gibi. Ama fıtri boyutta böyle değil. Onun hayatı, tabiatı ona programlanmış. Onda inkar katiyetle mevzu bahis değildir. Onun için diri herkes üzerinde onun hücceti ikame edilmiştir. Mazeret yoktur. Ama imanda hüccetin ikamesi mevzu bahistir. Anladın mı? Sorunu eğer dikkatli sorduysan, bilerek sorduysan onu kastediyorum. Cevabı da bu olur. Bizim burada şimdi mühürlenmeye sebebin teferruatını ele alırsak, fıtri boyutta mı mühürlenme, imani boyutta mı mühürlenme, tevhidi boyutta mı mühürlenme? Mesela Mekkelilere bakıyorsun, imani boyuttaki küfürlenme çok az görülür. Onların tevhidi boyutta kalplerinin bu işi yapmaması var. Çünkü kalp nasıl fıtri boyutta ibadet dediğimiz cümlenin merkezi ise imani boyutta da merkezidir, tevhidi boyutta da. İmani boyuttaki ameller tevhidi boyutta Allah'ı birlemedeki amellerdir. Kulluğun merhalelerinde düşündüğümüz gibi. Anlaşıldı mı? Yani mühürleme her zaman aynı manada kullanılmaz. Aynı manada kullanır da aynı neticeyi getirmez. Anlatabildim mi? Üç kere üst üste cuma namazına gitme kalbin mühürlenmesidir. Bu İslam'dan çıkması anlamında değil. Ama o sebepten dolayı kalbin kilitlenmesi sonraki gelen birçok şeyi de anlama amanidir. Olur. Yani başlangıç olarak cüz'idir. Aynen mesela bazı amelleri yani ister isyan ister itaat boyutunda küçük görmeyin. Her itaat ve isyan kendinden sonraki bir itaat ve isyanın altyapısı diyoruz ya, bu şekilde görmen gerekir. Bir o yeryüzünü gezip dolaşmaları gerekir değil mi? Ha. Mesela geçmiş kavimlerin başına gelenleri görürler. İbret. Tabi. Bir hadiste de Aleyhisselatü Vesselam bir yere geliyorlar. Orayı derhal terk etmelerini söylüyor. Çünkü daha önceden burada tabi. Bir kavim bir kavim var. Evet. Nasıl şimdi? Yani hem oraya gitmeniz bize ibret veriyor. De. Şimdi orada onlara helal, onlara gelen gazabın, çünkü öyle gazaplar gelir ki sadece suçluların üzerine gelmiyor. Orada bir tahzir etme, sakındırma, onların halini bildirme var. O zaman böyle bir hal olsaydı yeryüzünde hiçbir yere dolaşamazdın. Hem de ibret alacağın yerlere dolaşamazdın. Orada o hali, tehlikeyi onlara sunabilmek içindir. Mesela Deccal ne zaman çıkar gelir denildiğinde Deccal'dan konuşulmaz hale geldiğinizde diyor. Ha, devamlı Deccal'dan konuşma. Öyle konuşurdu ki diyor, biz sanki Medine ormanlıklarının içinde çıkıp gelecekmiş gibi düşünürdük. Bu hemen çıkacağından değil, o toplumu ona uyanık tutmak için. Her nebi Deccal'dan bahsetmiştir ümmetine ve ben de sizi ondan sakındırıyorum diyor. Bazı şeylere karşı uyanık tutmak için. Dikkat edin. Yani bela ve musibet, ki ayet-i kerimede de öyledir, sadece isyan edenlerin üstüne gelmez. Orada itaatkar, muti dediğimiz insanları da içine alır. Çünkü en azından tebliğde onlarla uğraşmamışlardır. Bize ne demişlerdir? Ama bela onları da içine almıştır. Ha, belaya onlara karşı ayakta duranlar da o belanın içine girebilir, çünkü imtihan bunu gerektiriyor. Bela ve musibet ceza olarak sadece küfredenlere gelseydi, küfredenleri de bu sefer imtihan sırrı kalmazdı. Herkes beladan kurtulmak için Allah'a sığınırdı. İnandığından değil. Evet. Başka? Fet parçası olarak imtihanlanan kalp mecaz anlamda mı söyleniyor? Efendim? O kalp mecaz anlamda mı, yoksa bildiğimiz kalp mi? O et parçası kalptir yani. Burada mecazi anlamda hiçbir şey zikredilmiyor. Yani, şimdi kalp kötü olursa bütün vücut kötü olur. Tabii. Et parçası diyor zaten. O kalp. Anladınız mı? O et parçası zaten o. Başka kalp yok. Yani bir de manevi kalp diye bir kalp yok. Ne kapasite kıldım? Ya adam kalp nakli yaptırırsan olacak. Efendim? Yani ne kafasına takıldı şimdi adam? Bir kalp nakli yaptırırsan olacak. Kalp nakli yaptırsın. Ne olacak? Hocam orada mecaz yok diyorsunuz da mecaz nasıl yok? O, ya şimdi şey eğer diyor, oradaki et parçası diyor sağlıklıysa, hı, diyor bütün vücutta sağlık olur derken, yani nasıl kalbimiz sağlıklıyken kollarımız, bacağımız, her şey güzel işliyorsa orada mecaz yok mu şimdi? Şimdi hocam siyah nokta... Şimdi burada siyah nokta gördüğümüz bir siyah değil. Şimdi o, burada mecaz değil bu. Siz mecazla hakikatin aksini düşünüyorsunuz. Burada bir hakiki kalp. Efendim? Aynı anlama gelir. O da yok. Peki o zaman kalbin kararması derken herkes temelde bir nokta kararıyor. Ameliyat edip kalbi baksa kötü adam kalbi et olarak hep karar mı olur? Osama Bin Zeyd'e kalbini yarıp baktın mı diye sorduğunda hocam bu şekilde mi anlıyoruz yani? Ya da iman eden biri. Lay lay lay korkudan dedi diyor. Kafirin kalbi takılıyor. Kalp takıp olursa adam o zaman iman şimdi ediyor. Şimdi isyanlar kalbi karartıyor. Oradaki kara lekeler isyanlardır. Ondaki yapılan şey. Tabii ki yani. Efendim? Bildiğimiz kalp et olarak kalp zaten kara. Hocam o yürek değil mi? Yürek ayrı kalp ayrı. Yürek Türkçe, kalp Arapçadır. Ya onların kalpleri vardır. Ne diyordu mesela? Tamam. Fıkh etmiyorlar. Anlamıyorlar yani. Tamam buradaki kalp görünen efendim? Yani kalp biz şimdi kalbimizdeki bununla mı görüyoruz biz? Kalpte. Bununla mı düşünüyoruz, algılıyoruz yani sadece? Kur'an ne diyor? Ne diyor? Evvalesteki mecaz yok yani. Efendim? Ya bizim anladığımız şimdi, mecaz yok. Biz mecazı şöyle anlıyoruz. Bir hakikat, onun karşılığı olarak mecaz düşünüyoruz. Aslında kalpleri kararmıyor da ne kararıyor deriz o zaman? Kalpleri kararıyor ama yürek kararmıyor diye anlıyoruz. Yürek Türkçesi. Ya temiz kalpli bir insan deyince ne anlıyoruz mesela? Düşünce kötü yani. Düşünce ne? Ya değil. Etin kararması olayı değil yani. O değil mi? Değil de. Bir dakika da. Hayır tek tek sorun da. Bazıları da tutuyor. Benim kalbim tertemiz diyor. Sanki çamaşır suyuyla yıkamış. Ama orada yine bir şey anlatınca anlıyorsun mesela. Kalp temiz deyince insanlar anlıyor bir şey. Değil mi hocam? Ya da kötü kalpli. Şimdi kalbin temizliği bahsedildiğinde herhalde yani tutup da çamaşır suyuyla falan deterjanla yıkama anlamında değil. İsyanlar kalbin lekesidir. Adam zenci olabilir, yüzü nurlu olur. Siz siyah bir zencideki nur mecazi mi görüyorsunuz? Hocam bu beden ve ruh ilişkisinde. Efendim? Beden ve ruh ilişkisinde. Ne manada dediğini anlamadım. Yani o kalbin anlamı. Şimdi bakın, yakalanması gereken yerde durmuyorsunuz. Belki en son sorulması gereken yerde. Nasıl oluyor? Çünkü mesela fıkh etmeyi anlamaya çalışmıyorsunuz. Ha, kalp nasıl yok. Kalp nasıl fıkh eder diye düşünüyorsun. Önce fıkhı anlayacaksın. Fıkhın bir kesbi. Efendim? Ama o bizde bedenen mi gündeme geliyor? Ne ile gelirse gelsin önemli mi? Sen önce fıkh etmeyi anlayacaksın. Ondan sonra nasıl tedebbür ettiğin önemli mi? Tedebbürün ne anlamı geldi? Biliyoruz hocam. Anlamanı. Bildiğimiz, hayır bildiğimizi zannediyoruz. Anlamak. Biz akletmeyi. Ama itiraf nerede oluşuyor hocam? Şurada bir problem var benim anladığım kadarıyla. Bu bedeni mi gündeme geliyor yoksa başka bir şeyle mi gündeme geliyor? Bakın. Tabi belki ondan anlayabilirsiniz. Peygamber miraca çıkmıştır. Bunun nasıl olduğunu anlamaya çalışanlar anlayamayınca ruhen çıkmıştır bedeni değil diyor. Peygamber miraca çıktı derken bunu her şeyle anlamak bu kadar mı zor? Yok hocam benim orada bir problemim yok. Ben sizin probleminiz olduğunu demedim. Akletmeyi de böyle anlayın demek için. Peki o zaman ruh ve bedenden neden soruluyor? Neden sorulma kilit kelime? Mesela ilk okuduğumuz ayetteki kilit kelime fıkh etme değil mi? Evet. Bunu bir anlama. Fıkh etme nasıl? Yani anlamak idrak babından mı soruluyor? Anlamayı idrak babından deseydim fıtri babdaki verdiğim örneği verdim. Ha, fıtri babda da bir idrak var düşünme. Çünkü yeryüzüne bakmıyor, deveye bakmıyor musun nasıl yaratılmış? Senden bunu düşünmeni istiyor. Ama sen şunu bilmelisin ki akletme, kalbin pislik isyan içerisinde yüzerken ne kadar zeki olursan ol, bunun da anlayacağını düşünmeyeceksin. Birçok şeyleri yapan, onun mucitleri olan insanlar bizim nazarımızda akleden insanlar. ama Allah'ı inkar eden insanlar. Halbuki selim bir kalp olursa akletme anlam kazanıyor. Kalple olduğu zaman. Çünkü kalpten akletme katiyetle teferruatına ters düşmez. Çünkü akletmeye inandığını söyleyen Mutezile'de bile kullanırken mesela imani boyutta akletmenin orada teslimiyet olacağını düşünmüyor. Aklı kafa tutan bir unsur olarak görüyor. Teslim olan bir unsur değil. Doğruyu yanlışı kendiyle tespit eden bir unsur görüyor. Gelen hoşuna gitse de gitmese de teslim olma anlamında görmüyor. Normal bu kadarlık şey. Evet. Anlaşılmadı değil mi? Ben bir şey anlamadım. Evet. Bir örnek daha vereyim. Normal. Bir örnek daha vereyim. Mesela Müslüman bir kalbi sahip bir insan düşünün. Ama adam felçli. Veyahut da hastalıklı. Şimdi bu adamın kalbi o kadar sağlıklı olmasına rağmen bakıyorsunuz vücudu şey. Veyahut da tam tersi. Adam kafir. Yani günahlardan dolayı kalbi kararmış. Ama bedeni vücudu sapasağlam. İşte bu hadiste büyük ihtimal ben de işte o yüzden mecazdır var demek. Yani bizim anladığımız manada. Zahiri kastetmiyor gibi duruyor demek istiyorum. Katiyetle bu meselede hakikat ve mecaz yoktur. Ve senin dediğinle de hiç alakası yoktur. Ona buradaki fiziki sağlık kastetmiyor. İşte kastedilmediğinden dolayı buna ne deniyor peki hocam? Kalp. Biz mecaz diyoruz da buna ne deniyor yani? Yani şimdi bir insanın felç olması katiyetle bu anlamda değil. Kalbinin bozuk olup da cesedinin de bozuk olması anlamında değil bu. Az önce örnek işte o et parçası diyor. Başka ne diyeceğim? Kalbi bir amel için lan bu amel değil mi? Ben rahatsız oldum mesela. Teker teker. Hanginiz konuşuyor? Hocam ben bir şey söyleyeyim. Senden önce başladı. Ben kalbim rahatsız oldu diyorum. Yani değiştirdim kalbimi. Yani kalp nakli yaptım. Başka bir kalbi aldım. Yani hatta yapay kalp takıyorlar hocam. Zafer dediği gibi anlıyorum ben de. Mecazi bir anlam çıkartıyorum ben de. Yani değil, şu durumda kalp değişiyor zaten. Ne yapacağız şimdi? Allah Resulü'nün yıkanan kalbiyle bahsettiğimiz kalp aynı değil mi? Peygamberden önce. Bir hadi bakayım. Allah Resulü'nün yıkanan kalbi işte. O onun kalbiydi, benimki değil. Yok yani, o kalp, bu kalp aynı. O onun kalbiydi. Hocam ben bir şey söyleyeyim. İşler bakımından. Şimdi insan korktuğu zaman mesela, şeyden korktuğu zaman kalbi hızlı hızlı çarpıyor. Hemen kalp hızlı hızlı çarpıyor. O çarpma da mecazi olması gerekir. Mecazi olması gerekir ama sen korkuyorsun bir şeyden kalp çarpıyor. Demek ki, yani heyecanlandan. Demek ki orada hani bir de korkak insanı yüreksiz deriz yani. Hocam heyecandan şey de oluyor. İnsan, yani insan korkak köpekten korkar ama yani yüreksiz deriz. Değil. Veya bir şeyden korkar yüreksiz deriz. Yani burada ki hocam anlatmak istedi veya söylediği şey aynı şey yani. Efendim. Ben, anlayış. Efendim. Anlayış olduğu zaman. Yani anlayış. Hep çarpacak mıyız adam? Ha işte akleden bu. Yani anlayış kastediliyorum yani. Anlama fakih olarak şimdi anlama anlayabiliyor yani. Aslında bunun üzerinde yani sizi ben bıraksam neye benziyorsunuz biliyor musun sorularla? Kafayı kaldırıp bir sağa vuruyorsunuz bir sola. Buradaki ağrı mecazi mi hakiki mi? Bunu size sormak gerekiyor şimdi. Garip bir yere girdiniz. Hocam, belki ben yanıldım, sizin daha çabuk anlayacağınızı düşündüm. O zaman şöyle hocam. Mecaz şurada olabilir değil mi hocam? Mesela ha? Diyor ki ondan iğne deliğinden geçmeden. Mesela şu geldi. Şimdi bakın, aklınıza gelen şeyi sormanız zaten akledemediğiniz, aklı düzgün kullanmıyorsunuz. Mesela aklınıza geleni. Demek ki burada onlar hiç cennete giremeyeceklerini söylüyor. Orada bir mecaz var işte. Şimdi, kalbi fesat bulduğunda kalbin bir ifsadı mevzu bahis mi? İfsat yaptığınız amellerle de olabilir. Şeytanın vesvesesiyle de ifsat olunabilirsiniz. Bir kadının görünümüyle de ifsat olursunuz değil mi? Ha, bu kalbimi bozdu derken kalbiniz herhalde bronun motoru gibi mi bozuldu diyeceksiniz yağsız kaldı. Güzel bozuluyor. bence az önce akletmeyi anladın diyenin anlamadığı. Ama çok enteresan bir ilişki var hocam. Ben sana nasıl ki söyleyeyim? Kişi kendisini şey olarak çok iyi hissediyor olabilir ama kalbi mesela hakikaten dini olarak arızalıdır. Tabii. Yani birbirlerine hem iç içe... Mesela Ahmet'in dedi, Ahmet'in dedi, hem korkuda gündeme gelir, hem de sevgide de gündeme gelir. Sevilen birisi görüldüğünde kalbin ürpermesi mevzu bahis mi? İçin pırpır diyorlar mesela. İşte. Pırpır kuşa denir. Kuşların küçük yavrularını hareketlenmesine. Ha. Ama aynen korkuda da olur bu. Ve aşk şimdi güven olduğunda kalbin sükunetidir. Bazen kalbim darardı derler. Bu ne anlamda olur kalbin dararması? Sıkıntı nasıl olur? Daralıyorum derim. Hayır. Sebepler. Mesela şöyle diyelim. Skandinav devlet. Yine bir koku geldi Ahmet. Ne kokusu? Ne bileyim ne kokusu. Var kokusu. Yok. Hı. Açıyor. En çok stresin yaşandığı, panik atağın yaşandığı devlet. Neden? Orada güneş olmadığı için karanlık bunu yapar. Karanlığın bunu yaptığını düşünebiliyor musunuz? Tabii bulutlar da sıkıntı var hocam. Tabii. Hocam şunu düşünebilir miyiz hocam? Allah Resulü diyor ya, kişi gidiyor hayvandan daha iyi de. Tabii. Deveyi giden kişi, kuzuyu giden. Daha yumuşak bir şey. Ama kalbin hastalığına diyelim ki kalbin atar damarların, toplar damarların iyi çalışmaması, dararması, yani flebit olması, felç olması, tromboz geçirmesi, enfarktüs geçirmesi anlamında değil yani. Yani ama hocam yani mecazi mi diyecek kadar da değişik bir bağlantı var yani. Ve siz şimdi aklınızdan öyle bağlantı olduğunu düşünüyorsunuz. Çünkü akledemediğinizden. Halbuki ufak bir giriş yaptım. İslam bir düşünce değil. İslam vahiy dinidir. Teslim olmanız gerektiği yerde teslim olmayı beceremiyorsunuz. Orada bile akletmeyi gündeme getiriyorsunuz. Halbuki akletme orada teslim olma anlamında. Yani bir o bizim kalbimizde içerse... Fıtri boyuttaki hemen idrake gidiyorsunuz. Tamam olmuyoruz. Ayrı bir mesele de. Ama hem bir yani bir madde var ortada hem de başka bir şey var. Manevi ilişki var. Yani bunu ben o yüzden sordum. Ruh ve beden ilişkisi mi diye. Efendim? Yani ben o yüzden ruh ve beden... Oradan bir ses daha geldi. Olay manevi boyutta dolaşabilir. O da... Mesela ben fıkhetmenin kesbi yolunu anlattım. Ama bunun belli bir kısmı da vehbidir dedim. Sen tuttun şimdi mutezile gibi kesbiyle yaklaşmaya kalktın. Aksi olsaydı aynen tasavvuf gibi kesbi hiç sayıp her şeyi beklenti olarak görünürdün. İkisine ayrılma zorundasın. Biraz izahat gerekiyor hocam. Belki ortaya koymuş olabilirim ama iki görüşü de bilmediğim için farkında olmadan o görüşü sevgilerim. Şimdi aklı anlatırken buna dedik ki örnek verdik ya defaatle kulluk meselesini fıtratı anlatırken. Şimdi burada şunu iyi bilmek gerekiyor ki akledebilmenin merkezi bizde kalptir. Ama katiyetle bizden çok çok akıllı mesela bir bilgisayarın mühendisini bilgisayar icat eden adamın aklını düşündüğünde onların aklı kalbin akletmesiyle gündeme gelmiyor. Çünkü onun o aklı onu küfre götürür. Halbuki onun imanını artırması gerekir. Orada Allah'ın gücünü idrak değil, kendi zekasını, yani bir merhameti bile Resul beceriyi kendinden sanmasın diye فَبِمَ رَحْمَةٍ مِنَ اللّٰهِ لِنْتَ لَهُمْ. Senin onlara yumuşaklığın Allah'ın sana bir lütfu, senin becerin değil. Peki, merhamet... Nefsini ön plana çıkartması mı diyeceğiz o zaman hocam? Nefsini ön plana çıkartması mı diyeceğiz? Şimdi, beceriyi ona vermemesi. Kendinden... Tabii. Tabii. Akletme budur. Ama öbürküsü beceriyi tamamen kendine veriyor. Rızkta da verdiğim örnek gibi. Belki rızkta, rızkın sana tecellisinde esbaba tevessül vaciptir. Bu beceriyi ne kendine ne de beceriyi sebep görmeme ortamına götürmemelidir. Bazıları becerisini sadece kendisinin başarısı görüyor. Bazıları da beceri hiç önemli değil deyip tasavvuf ehli gibi ağzını açıp böyle bekliyor rızkını. Şimdi bir şeyler yakaladınız mı? Yakaladık hocam da. Zaman gerekir. Sizin istediğiniz kıvamda mı? Tabii zaman gerekir. Ben bunu daha önce etmediğimi düşünüyorum. Siz aslında daha önce bir ders olsaydı, şimdi onun için zaten kalbin bütün amellerini zikretmeden evvel... Hocam kalbin amelinde sadece fıtri boyutta herhalde... Yok, o aklın şey göreviydi. Aklın görevli olduğu şekildi. Korku. Mesela fıtratta bile tabii o fıtratta bile akletmeyi Allah Azze ve Celle çok mücerret böyle başlıklarla veriyor. Mesela senin aklına hitap ediyor. İki ilahlı bir köleden bahsediyor değil mi? Hı. Eğer yerde ve gökte iki ilah olsaydı yer ve gök fesada uğrardı diyor. Hocam beynel kavşayın. Bunlarda adamımızın problem olduğunu zannetmiyorum. Sadece sizin kalpten kastınızı, sen, diğer kalp diye okuduğunuz şeylerin biz şu et parçası olarak düşünmüyorduk bazı. Ne düşünüyordun? Manevi olarak yani, düşünüyorduk. İki kalp mi var sizde? Hayır. Şimdi gönlü zengin derken ne anlıyoruz hocam? Gönlü zengin deyince... Kalbi zengin anlıyorum. Çünkü Türkçe'de... Gönlümde şey yatıyor diyorlar mesela. Kalbinde yatıyor demek. Gönlü nedir hocam? Ya demin kaç kere tekrar ettim sana. Gönül Türkçe, kalp Arapça. Aynı şey. Yürek ve yürek. Hayır, gönül de aynı. Ama hocam Türkçe'de gönül ve yürek aynı değil ki. Aynı. Hayır hocam. Gönül, aynı. Mücerred elle dokunulan bir şey, gönül ise dokunulan bir şey değil ki. Ya. Nasıl ya hocam? Ya, gönlümde yatanla kalbimden yatanlar arasında ne? Peki bak şimdi mesela onu sadrında toplayacak, göğsünde toplayacak biziz diyor. Ciğerde mi toplanıyor, kalpte mi? Duygular da değişiyor o zaman. Orada göğsünde diyor. Tabii göğsünde diyor. Niye kalpte geçmiyor? Mesela geçmez neden? Sıkıntısı bütün göğsü sıktığı için. Göğsünü o sıkıntı da şeyden mi geliyor? Tabii. Gönlüm darardı diyorsun bazen. Bu da karanlık hissediyor. Sen oluyor herhalde. Ne oluyor? O zaman kalp ve ciğerin ikisinin birden oluşması gerekmez mi hocam? Hayır. Diğeri sıkıntıdan dolayı düzgün atmıyor. Ama bak şimdi. Kalp oksijen almadığı zaman tamam. Kalbe ciğer. Kalbe oksijeni, kana oksijeni yollayan ciğerdir. Yani ikisi bir bütün olmuyor mu? Bütün olmuyor. İnsan gibi bir bütünü tamamlayan parçalar oluyor. Hocam çay servis yapayım mı? Dur. Şunu olgunlaştıralım. Herkes anladı mı lan? Yok. Ha. Bak şimdi ne kadar anladığınızı deseniz. Ya, hocam, şimdi... hocam seni burada bir Ahmet anladı. Aşkım sandım. Kim anladı? Bir Ahmet anladı seni. Yok ya. Ben de anladım. Yok. Ahmet'in derdi bak ne. Ahmet'i gırgıram alıyorsunuz bilmiyorum ama. Bak şimdi. Ahmet hakikaten verdiği örnekle benim yakaladığını ben düşündüm. Geçen sefer Ahmet'i tenkit ederken gülüyordunuz. Şimdi ne Ahmet'i tebrik ederken şey yapmıyorsunuz? Bir şey söyleyebilir miyim? Sanki alay eder gibi. Tabii öyle yaptınız şimdi. Bir şey yapmadık hocam, ben alayını söyleyeceğim. Efendim? Ahmet bir güzel örnek verdi. Sonra bir güzel örnek daha verdi. Onu siz duydunuz mu? Hangisi? Kral dedi, korkma. Kalplerimiz değişirse duygularımız değişmez. Sen ben sen olmayız. Onu nasıl anlayacağım? Eğer dediği gibi, Zafer'in dediği gibi... Beni göstermem. Ya neyse abi, ben deyim. Eğer bu et parçası ki doğru Resulullah'ın birebir dediği bu... Et parçası bozulursa vücut bozulur. Şimdi bakın. Şurada kopuyor. O zaman şunu de, şimdi... tamamlayayım da ben bir rolla kalplerimizi seferdik. Teknoloji var. Benim düşüncem, duygum bir rola mı geçecek? Eğer böyle geçmez. Peki et parçası gitti. Geçmez. Nasıl mecaz olmuyor? Efendim? Nasıl mecaz olmuyor? İşte gene daha aynı yerde takılı kaldılar. Farklı bir şey daha var ya. Sadece hocam kader mevzusunda böyle bir konu olmuş. O zaman kesersin ayağına. Yok, hiç de benzemedi çünkü kalbin sair amellerini. Hocam anlatmadan evvel bu üç amelin anlaşılması gerekir. Şimdi Allah'a olan, Allah için olan sevgiyi, Allah'a ve Allah için olan sevgiyi birbiriyle karıştırmamak için fıkh etmeyi yakalamak gerekir. Şimdi katiyetle Allah'ı sevmek dille telaffuz edilerek ifade edilen bir şey değil ve bu ifadenin de hiçbir değeri yoktur. Bak şimdi. Ama bir kulu sevdiğini dille gidip söylemeni istiyor. Allah'ı sevdiğini söylemen hiçbir şeyi ifade etmiyor çünkü aldatan bir sevgi iddiadan ibaret bir sevgi olabiliyor. Burada Resul'e ittiba adı altındaki yaptığın her şey senin Allah'ı sevdiğini ifade eden amellerin eyleme dönüşmesidir. Ve bu sefer dillen kalp değil, dillen elin çakışmaması gerekir. Bazen insan şimdi diyelim ki çocuğunu çok sever. Bazen çocuğunu döve de biliyor. Dövmesi sevmediğinin emaresi midir? Bazen sevdiği için döver. Neden sevdiği için döver? Ona kötü dönülmesini istemediğindendir. Kötülüğe gitmesin diyedir. Ve diyelim ki içki içen birisinin dövülmesi her ne kadar ceza adı altında zikredilse de bu onun neyidir? Hayrı için. Hayrı içindir. Ahmet def etişsin iyi. Nasıl ev sahibisin? Bir şey sormak istiyor dayı gözüm. Sineklerin diyeceğim. Ben bu tarafı duruyorum. Başka bir şey söyleyeyim. Tabii. Ama konu dışında. Yani yok bunu. Kalple alakalı. Tabii. Yok. Şimdi bakın burada kalp diye bir şeyden bahsediliyorsa herhalde biz kalp denildiğinde neyi anladığımız açık mı? Açık hocam. Bu bir şimdi. Ve ben açık olmadığını görüyorum deminden beri. Burada kalbin hakikisi, sahtesi var mı? Yok. Ama selimi, fasidi var mı? Var. Ama aynı şeyin selameti ve fesadıdır bu. Bir fasit kalbin bulunması, bir de salih kalbin bulunması değil bu. Aynı şeyin niteliği. Buna sebep olan yapılan ameller. İtaat ise selim bir kalp, isyansa fasit bir kalp oluyor. Ama fasit bir kalp aynı fesat ve salah aynı kalpte olabiliyorsa birisinin kalbinin salih birisinin fasit olması kalplerin farklı şey olduğunu göstermiyor. Et olarak aynıdır. Onu kullanan şekli farklı. Her an isyan ettiğimiz zaman bizimki de fasit olabilir ya. Kalpleri evirip çeviren Allah biliyor musun? Allah hayra da yaklaştıran. Şey hadi Ahmet Kale başında yol üstünü Ahmet Tecid'i dikkat edin. Yani sağına da çarpar soluna da. Anlaşıldı mı? Efendim? Anlaşıldığını mı zannediyorsunuz? İnşallah. Ama düşünme mekanizmasını geçir, bu düşünceleri önleyebileceğini zannettim. Bazı örnekleri baştan vererek geldim. Bilerek değil tahmin ederek. Kalp bellidir. İkinci bir kalp yoktur. Ama onların gözleri var, görmüyorlar derken, şimdi görmeyi ne anlıyorsun sen? Şu dolabı görmüyorlar anlamında değil. Kulakları var ama duymuyorlar. Değilse sesleri duymuyor anlamında değil yani. Bu çok açık. Ama neden hemen soruda şeye yani kör bir döngüye dönüşüyor? Sanki iki şey varmış gibi ortaya. Mış gibi zaten adı üstünde. O mışlı sizin bir itirazınızdan geliyor. Kabul etmediğiniz için. İşte yani yani benim üzerime kabul edeyim diye mi geldiniz şuraya bak. Neyse. Şimdi sonra gelecek arkadaşlar bunun devamını anlayamayacaklar kolay kolay. Yok siz yine şimdi her ne kadar Ahmet anladı hocam o anlatır ama şuna benzemesin yani. Hocam bir öyle anlatmış bir tane tamam hocam anladım anlamıyormuş. En son hocam bir şey sormuş takılmış kalmış. Yani biz dinledik bir tek sen anladın. Sen dedin yanlış anladın demiş ondan sonra. Öyle olmasın yani. Ahmet. seni gırgır ağlıyorlar. Hocam geçmiş kavimlerin helakıyla ilgili bir şey söyleyeyim aslında. Bu tufanı lokal bir baskın mıydı yoksa bütün dünyayı kapsayan bir şey miydi? Yeryüzündeki bütün çiftlerden aldığını gösteriyorsa bir helakın alemi olduğu görünüyor. Hatta ne kadar ilmi ispat edilir ama gemiye alınmayan cüvük hayvanların dinozor tipi dediklerinin bazı iskeletleri ta Kuzey Kutbu'nda bulundu ki yani konserve olunmuş vaziyette. Bu da başka bir yaklaşım. Yok. Değil. Tabii ki biz bunu bu illa bir izah değil ama illa izah edilmesi gereken bir olay da değil bu. Bir tufan da bitmiştir. Allah kimse başına vermesin. Çünkü... Yani o zaman akıl almadığı için bir lokal baskın oldu süre. Çünkü diyorlar ki hocam Nuh'un diyorlar, yeni diyorlar bu kadar milyonlarca çeşit hayvanı alması mümkün olmadan bu bir lokal bir baskın. İşte şimdi bu akıl. Bu akıl. Tamam, bu akıl evet. Ve orada da zaten milyonlarca insan almadı oraya. Çok hayvan olarak diyorlar da hocam bir de şu var. O da çenesini yaşamış. Onu alıyor mu? Onu almıyor da hiç ona yaklaşmıyorlar. Şimdi bir de bir dıdır. 950 sene yaşamadı. 950 sene yaşamadı. Sadece daveti ömrünü kimse bilmiyor. 950 sene de onu da akıl almaması gerekiyor. Onu nasıl akıl arıyor? Bir, yani 10 asır. O da tebliğ ha, ömrü değil. Niye akıl almıyor? Alıyor mu? Nuh Aleyhisselam'ın ömrünü biliyor musun? Ne kadar? Ömrünü bilmiyorlar. 950 sene tebliğ yapıyor. O kadar. Düşün ömrünü. Alıyor mu 950 sene bir kişinin yaşaması? O zaman yani o bütün hayvanlar o gemide olsun. Bütün de her şeyden birer çift aldı diyor. Ayetteki gelen anlam bu. Bu gibi olaylarda ekseriyetle İsrailiyet olduğu için yani peygamberimizin tasvibinden geçmediği için güvenmiyoruz da. Yeni bir yaratılış olamaz mı hocam? Ha? Aleyhisselam'dan sonra yeni bir yaratılışla mesela şu an bir hayvan çeşidi yaratamaz mı? Her çeşitten bir tane bir çift almış, onlardan yeniden doğru tamam. Güzel. Ya o da olabilir. Zaten ayette onu dedi diyoruz da üçüncü kere tekrarladım. Ve hatta Adem için, şey Nuh için Adem insanların ikinci babası derler. O günkü teknolojide bir ağaçtan o kadar büyük bir gemiyi yapabilebilmeyi yani insanın ömrü yani 950 sene davetle geçiyorsa ne kadar olduğunu düşünün ve boylarını da düşünün o zaman. Şimdi bizim yaptığımız bir gemi herhalde iki tane Nuh sığardı. Hocam bazen biz bir gemi görüyoruz Marmara Denizi'nde. Yani dağ ucu. Tabii. Dağ ucu. O gemiyi yani, kayamazsak yana kadar dağ ucu. Tabii. Ne kadar olursa olsun bütün bu kainatta yaratılmışlar nasıl üstünlük eder? Ama eğer şu bir şeyse, yani Allah şu anda bir yaratık yaratıyorsa eğer, bu soru çoktan çözülür. Tabii. Bu demek değil ki her şeyi senin bin çeşidini almıştır oraya. Bir çeşidini almıştır. Ya şimdi illa her şeyi neden akılla çözmeye çalışıyorsunuz? Akletmeye o akletmek değil. Akletmenin temeli akletmeyi bilmektir ama. Bilgisayar örneğini o yüzden mi verdiniz? Evet. Bilgisayar örneğini o yüzden mi verdiniz? O insana biz mesela akıllı deriz normalde. Zeki deriz öyle mi? Ama Allah'ı inkar eden birisi o kalbi olup akletmeyenlerden. Yani ama diyelim ki ben bir bilgisayar yapamam, onu kullanırken bile çok kısır kullandığımı düşün. Ama bende Allah'a inanan, akleden bir kalp var. Ne diyorsun? Diyorum ki 3 cuma namazı için benim kalbim yürüyor. 3 cuma namazı, 3 cuma özürsüz. Herhalde bu da yani postanenin veyahut maliyenin müdürü gibi değil yani. Çocuğa kıldırmıyorlar. Ne yapsın çocuğu? Bizim hadi bak. Bizim gemi de nereye gidiyor? takdirler. Gider neden gitmesin? Yaptırır gider. Gidemiyor işte. Bu idrakte var mı? O hak şeyinde var. Bu memlekette kırılmıyor işte. Lan. Şimdi bakın yani, eğer biz diyelim ki Edirne'de inananlar aynı camide, camilerde namaz kılar, aynı bilgiyle teçhiz edilip yönlendirenler olsaydı, bu hafta Cuma'yı halledeceğiz. Cemaat, yetiştirdiğiniz çocuklarınız, bu Cuma toptan namaza çıksınlar. Bütün okullarda aynı hareketin olduğunu düşün, kimseye ceza veremezler. Katiyette kimseye ceza veremez. Ve talebe yalnız diyelim ki lise, kaç yaşında seninki? 17. İslam hukukunda bu mükellef çocuk değil. Ama size göre buna da hala çocuk dersiniz şimdi. Bu babasının teşvikiyle değil. Kendi inancının gereği Cuma'ya gideceğini anlamış olması gerekirdi. Herkes çocuğu böyle yetiştirebilseydi, babaları dediği için değil, kendileri yapması gerektiğini bildiğinden hepsi Cuma'ya gitseydi vallahi hiçbir kimseye ceza veremezler. Ortaokulda önce babaları şey yapması lazım hocam. Yani. Şimdi mesela diyelim ki bir yani yapı olarak nasıl ki menfilikte gündeme geliyor, diyelim ki Anayasa Mahkemesi tuttu, başörtü meselesini Allah'tan yoksaydı. Refah AK Parti'ye oy veren 47, yani %47'lik biz Anayasa Mahkemesi'ni seçmedik. Ki bizim aklımızda karar versin diyebilirdi değil mi? Biz tanımıyoruz bu Anayasa Mahkemesi'ni. Çünkü bizim bir... Sağdan başlarsa mezun olacağız. Tabii. Belli bir isimden başlayabilirsiniz. Yaşlıdan, büyükten. Oranın sağından devam edersiniz. Kapını... Hadiste böyle. Beni geçmeyin. Gülmeyin. Kapının sağından başlar. Tabii. Öyle olmaz. O senin solun. Bu cevabı hiç düşünmemiştim. Büyükten başlar, büyükten sonra zaten. Sağa gidersin. Hocanın sağından değil mi? He? İlk bilinen kişinin sağından. Sağ kapıdan girip sağdan başlamak lazım. Senin sağından mı olsun? Valla bilmiyorum. Bilmiyorum. Hocam adam girdiyse sağdan başlayın, tarafından başlar. Ama sizden başlayın. Kapının sağ mı, bunun sağ mı? Hocam bunlar hep kadı yoran bunlar. Bunlar hep kadı yoran diyorum. Ne kadı yoran? Doğru gidiyor işte. Yanlış gidiyor. Hayır doğru gidiyor. O doğru. Hocanın sağından başlıyor. Yok kendi sağından gidiyor. O kendi sağından gidiyor. Hocanın sağı değil ya. Kendi sağı. O dağıtanın sağı. O dağıtanın sağı. Tabi bana ne? Büyükten başlıyor sağdan gidiyor sağından. Sen mi hocam? Büyükten başlıyor sağa doğru gidecek diyor.